چاروں ہم دم دم ہیں یک جان یک دل آقا تیرے چاروں ہم دم دم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہے ابو بکر فاروق عثمان علی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نہ کیوں کر نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے تیرے در تو در مدح ہر نبی و ولی ہے تیرا مدح ہر نبی و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے خدا نے عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار معبود